कोर्म प्राण के ऊपरी विभाग में 26वें अध्याय में दान धर्म का निरूपण एवं नित्य नैमित्तिक काम्य तथा निर्मल चतुर्विध दान भेद, दान के अधिकारी तथा अन्य अधिकारी, कामना भेद से विविध देवताओं की आराधना का विधान, ब्राह्मण की महिमा तथा दान धर्म प्रकरण का उपसंहार। व्यास जी ने कहा, मैं श्रेष्ठ दान धर्म का वर्णन करूंगा। इसे पूर्व में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मवादी ऋषियों से कहा था। उदित अर्थात वेद वेदांग अध्ययन करने वाले प्रशस्त पात्र में अर्थ के श्रद्धापूर्वक प्रतिपादन को दान कहा गया है। यह भोग तथा मोक्ष रूप फल को देने वाला है। विशिष्ट अर्थात सदाचार संपन्न व्यक्तियों, ब्राह्मणों को अत्यंत श्रद्धा संपन्न होकर जो धन दिया जाता है उसे ही मैं धन मानता हूँ। अवशिष्ट धन को किसी दूसरे का ही है, ये वह किसी अन्य की रक्षा करता है। नित्य नैमित्तिक तथा काम्य, इस प्रकार से दान तीन प्रकार का कहा गया है। चौथा दान विमल दान कहा गया है, जो सभी दानों में उत्तमोत्तम है। प्रत्येक दिन बिना किसी फल प्राप्ति रूप प्रयोजन के अर्थात निस्वार्थ भाव से कर्तव्य समझकर जो कुछ भी अन उपकारी, जिससे अपना उपकार कराने की तनिक भी आशा ना हो, ऐसे ब्राह्मण को दिया जाता है, वह नित्य दान कहलाता है। पाप के शमन करने के लिए विद्वान ब्राह्मणों के हाथ में जो दिव्य जो दिया जाता है उसे नैमित्तिक दान कहा गया है। सज्जनों द्वारा इसका अनुष्ठान करना किया जाता है। संतान विजय ऐश्वर्य तथा स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो दान दिया जाता है वह धर्म विचारक ऋषियों के द्वारा काम्य दान कहा गया है। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए धर्म भावना से ब्रह्म ज्ञानियों को जो दिया जाता है वह कल्याणकारी दान विमल दान कहलाता है। सत्पात्र उपलब्ध होने पर यथाशक्ति दान धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वह सत्पात्र कदाचित ही सौभाग्य से उपलब्ध होता है, जो दाता का हर तरह से उद्धार कर देता है। कुटुंब के भरण पोषण से अधिक अवशिष्ट पदार्थ का दान करना चाहिए। इससे भिन्न प्रकार का दिया जाने वाला दान फलप्रद नहीं होता। क्षत्रिय कुलीन विनयी तपस्वी सदाचारी तथा दानहीन ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक दान देना चाहिए। जो अग्निहोत्री ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक भूमि का दान करता है वह उस परम पद को प्राप्त करता है, जहाँ जाने पर शोक नहीं करना पड़ता। एक जौ तथा गेहूं से फली हुई विस्तृत भूमि को जो विदग्ध ब्राह्मण को दान में देता है उसका पूर्व जन्म नहीं होता। अथवा गोचर्म भूमि की एक विशेष नाप के बराबर भूमि जो धनहीन ब्राह्मण को दान में देता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस संसार में भूमि दान से श्रेष्ठ दान और कुछ भी नहीं है। उसके समान ही अन्न दान है और विद्या दान उससे बड़ा है। जो पितृ शांत धर्म आचरण संपन्न ब्राह्मण को विधि पूर्वक विद्या प्रदान करता है वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ब्रह्मचारी को प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक अन्न दान करना चाहिए। इससे दाता सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। गृहस्थ ब्राह्मण को अन्न दान करने से मनुष्य महान फल प्राप्त करता है। इसे आसमन अर्थात अपक को अन्न ही देना चाहिए। दान देकर वह परम गति प्राप्त करता है। वैशाख मास की पूर्णमासी को संयम चित्त से उपवास करके शांति और पवित्रता पूर्वक 7 या 5 ब्राह्मणों की विधिपूर्वक काले तिलों, विशेष रूप से मधु तथा गंध आदि उपचारों से अच्छी प्रकार से पूजा करें तथा सविधि भोजन कराकर जो मन में है उसका स्मरण करते हुए उन ब्राह्मणों से प्रीताम धर्मराज अर्थात धर्मराज प्रसन्न हो ये वाक्य कहनाएं अथवा स्वयं कहें। इससे संपूर्ण जीवन में किया हुआ पाप तत्क्षण नष्ट हो जाता है। कृष्णा जिन नाम के वृक्ष विशेष से निर्मित पात्र में तिल स्वर्ण मधु तथा घृत रखकर जो ब्राह्मण को दान देता है वे सभी पापों से पार हो जाता है। विशेष रूप से वैशाख मास की पूर्णिमा को ब्राह्मणों को जो कृतन पकवान अर्थात सत्तू तथा जल से भरा घड़ा धर्मराज के उद्देश्य से देता है वह भय से मुक्त हो जाता है। जो 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को स्वर्ण तथा तिल से युक्त जलपूर्ण घड़ों से संतुष्ट करता है वह ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को उपवास करके शुक्ल वस्त्र धारण कर काले तिलों से अग्नि में हवन कर जो विप्र समाहित होकर ब्राह्मणों को तिल दान करता है वह द्विज जन्म से आज तक के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अमावस्या आने पर जो देव देवेश भगवान शंकर को दिष्ट कर प्रीताम ईश्वर सोमो महादेव सनातना अर्थात इस दान से सनातन महादेव ईश्वर सोम प्रसन्न हो ऐसा कहकर तपस्वी ब्राह्मण को जो कुछ भी दान देता है उसे 7 जन्मों में किया हुआ उसका पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जो कृष्ण चतुर्दशी को स्नान करने के अनंतर भगवान पिनाकी की आराधना करके ब्राह्मण को भोजन कराता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। विशेष रूप से कृष्ण पक्ष की अष्टमी को स्नान करके पाद प्रक्षालन आदि के द्वारा विधिपूर्वक धार्मिक द्विजाति ब्राह्मण की अर्चना करके जो प्रीताम में महादेवा ऐसा कहकर अपना द्रव्य प्रदान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। भक्त द्विजों को कृष्ण चतुर्दशी विशेष रूप से कृष्ण अष्टमी और अमावस्या को त्रिलोचन महादेव की पूजा करनी चाहिए। एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करा करके जो पुरुषोत्तम की पूजा करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि वैष्णी तिथि है। इस तिथि को पर्यटन पूर्वक भगवान जनार्दन की आराधना करनी चाहिए। भगवान ईशान शंकर को अथवा विष्णु को उद्दिष्ट करके पितृ ब्राह्मण को जो कुछ दिया जाता है वह अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। जो मनुष्य जिस देवता की आराधना करना चाहता है वह यतन पूर्वक उस आराध्य देवता की प्रतिमूर्ति रूप में ब्राह्मणों की पूजा करे इससे वह आराध्य देवता संतुष्ट हो जाती है। देवता नित्य ही ब्राह्मणों के शेर का आश्रय ग्रहण करके प्रतिष्ठित रहते हैं। कभी ब्राह्मणों के प्राप्त ना होने पर प्रतिमा आदि में भी उन देवताओं की पूजा की जाती है। इसलिए उन फलों की प्राप्ति की इच्छा से सभी प्रकार के प्रयत्नों से विशेष रूप से ब्राह्मणों में देवताओं की नित्य पूजा करनी चाहिए। ऐश्वर्य की इच्छा करने वालों को सर्वदा इंद्र की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म तेज और ब्रह्म प्राप्ति की अभिलाषी को ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। आरोग्य की इच्छा वाले को सूर्य की, धन अभिलाषी को अग्नि की और कर्मों में सिद्धि प्राप्त करने को अपने कार्य की निर्विघ्न संपन्नता की इच्छा वाले को विनायक की पूजा करनी चाहिए। भोग प्राप्ति की इच्छा वाले को चंद्रमा की, बल प्राप्ति की इच्छा वाले को वायु की और समस्त संसार से मुक्ति के अभिलाषी को प्रयत्न पूर्वक विष्णु की आराधना करनी चाहिए। जो योग मोक्ष तथा ईश्वर संबंधी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो उसे प्रयत्न पूर्वक ईश्वरों के भी ईश्वर विरूपाक्ष शंकर की पूजा करनी चाहिए। जो महायोग और ज्ञान की इच्छा करते हैं वे भूत अधिपति महेश्वर की पूजा करते हैं और योगी जन केशव की आराधना करते हैं। जल दान करने वाला तृप्ति प्राप्त करता है, अन्न दान करने वाला अक्षय सुख प्राप्त करता है, तिल दान करने वाला इच्छित संतान प्राप्त करता है और दीप दान करने वाला उत्तम ज्योति चक्षु प्राप्त करता है। भूमि दान करने वाला सब कुछ प्राप्त करता है, स्वर्णदाता दीर्घायु प्राप्त करता है, गृह दान करने वाला ऊंचे महल तथा चांदी दान करने वाला उत्तम रूप प्राप्त करता है, वस्त्र दान करने पर चंद्रलोक में निवास करता है और अश्व दान करने वाला अश्विनी कुमारों के लोक में जाता है, वृषभ दान करने वाले को पुष्ट लक्ष्मी और गौ दान करने वाले को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यान सवारी और शैया दान करने वाले को भार्या तथा अभिदाता को ऐश्वर्य प्राप्त होता है। धान्य दाता शाश्वत सौख्य तथा वेद विद्या का दान करने वाला ब्रह्म तदाम्य को प्राप्त करता है। विशिष्ट वेद ज्ञाता ब्राह्मणों को यथाशक्ति धान्य भी प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु के अनंतर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गौओं को घास प्रदान करने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। ईंधन का दान करने से मनुष्य प्रदीप्त जाठर अग्नि वाला उत्तम पाचन शक्ति संपन्न होता है। जो ब्राह्मणों को फल मूल शाक तथा विविध भोज्य पदार्थ प्रदान करता है वह सर्वदा आनंदित रहता है। रोगी के रोग शांति के लिए जो उन्हें औषधि स्नेह तेल घृत आदि का आहार प्रदान करता है वह रोग रहित सुखी तथा दीर्घायु वाला होता है। वह छाता और जूता प्रदान करने वाला मनुष्य छुरे की धार से पूर्ण असीपत्र वन के मार्ग में तीव्र ताप को पार कर लेता है। संसार में जो जो भी स्वयं को अत्यंत अभिष्ट हों और जो घर में सबके लिए अत्यंत प्रिय वस्तु हों उस वस्तु को गुणवान ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। ऐसा करने से अभिष्ट एवं प्रिय वस्तु अक्षय होकर प्राप्त होती। अयन अर्थात त्रायन और दक्षिणायन, विषुव अर्थात मेष और तुला की संक्रांति, चंद्र और सूर्य ग्रहण तथा अन्य संक्रांति आदि समयों में दिया हुआ दान अक्षय होता है। प्रयाग आदि तीर्थों पवित्र मंदिरों नदियों के किनारों तथा नैमिष आदि पुण्यप्रद अरण्यों में दान देने से अक्षय फल प्राप्त होता है। इस संसार में प्राणियों के लिए दान से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है, इसलिए द्विजातियों को क्षत्रिय ब्राह्मण को दान देना चाहिए। स्वर्ग आयु तथा ऐश्वर्य का अभिलाषी और पाप की शांति के इच्छुक तथा मोक्षार्थी पुरुष को प्रतिदिन ब्राह्मणों के निमित्त दान करना चाहिए। जो व्यक्ति मोहवश गौ ब्राह्मण अग्नि तथा देवताओं के निमित्त दिए जा रहे दान को रोकता है वह पापात्मा त्रिग योनि में जाता है। जो द्रव्य का अर्जन करके ब्राह्मणों तथा देवताओं की पूजा नहीं करता अर्थात धर्म सम्मत लोक सम्मत रूप में धन का उपयोग नहीं करता है तो उसका सर्वस्व अपहरण करके उसे राज से बाहर निकाल देना राजा का कर्तव्य है। जो व्यक्ति दुर्भिक्ष के समय मरण प्रायः विप्रों को अन्न आदि नहीं देता वह ब्राह्मण या मनुष्य निंदित होता है। उसके साथ ना आदान प्रदान का व्यवहार करना चाहिए और ना उसके साथ बैठना ही चाहिए। राजा उसको चिन्हित करके अपने राज से बाहर निकाल दे। संसार में अपने धर्म के साधन रूप द्रव्य को जो असज्जनों दान के अयोग्यों को दान करता है वह मनुष्य पूर्व से पूर्वोक्त वर्णित सभी पापियों से भी अधिक पापी होता है और नरक में पड़ता है। हे द्विजोत्तमों, जो ब्राह्मण सिद्धाय निरत विद्यावान जितेंद्रिय तथा सत्य और संयम संपन्न है उसे दान देना चाहिए। भोजन किए रहने पर भी विद्वान धार्मिक द्विज को भोजन कराना चाहिए किंतु मूर्ख और सदाचारहीन ब्राह्मण को 10 दिनों का भूखा होने पर भी भोजन नहीं कराना चाहिए। जो समीप में स्थित क्षत्रिय की अवमानना करके अन्य ब्राह्मण को दान देता है वे पापी अपने उस पाप के कारण अपने 7 पीढ़ी तक को दग्ध कर डालता है। यदि कोई ब्राह्मण शील विद्या आदि में अधिक गुण संपन्न हो तो समीप के ब्राह्मण का भी अतिक्रमण करके यतन पूर्वक उसे दान देना चाहिए। जो आदरपूर्वक दान ग्रहण करता है और जो आदरपूर्वक देता है वे दोनों स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत करने वाले नरक जाते हैं। धर्मज्ञ को नास्तिक कुतर्की सभी पखंडियों तथा वेद ज्ञान से हीन व्यक्ति के निमित्त जल का ही दान नहीं करना चाहिए। अपोपुआ स्वर्ण गौ अश्व पृथ्वी तथा तिल का दान ग्रहण करने वाला अविद्वान व्यक्ति लकड़ी के समान भस्म हो जाता है। अर्थात दान लेने की योग्यता न रहने पर लोभवश दान नहीं लेना चाहिए। श्रेष्ठ द्विजों को पर शस्त्र द्विजातियों से धन की इच्छा करनी चाहिए अथवा अपनी जाति वालों से ही धन ग्रहण करना चाहिए, किंतु शूद्र से किसी प्रकार धन नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण को वृत्ति के संकोच की इच्छा रखनी चाहिए, उसे धन का विस्तार करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। धन के लोभ में आसक्त ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है। संपूर्ण वेदों का अध्ययन करने और सभी यज्ञों को कर लेने पर भी वह गति नहीं प्राप्त होती जो वृत्ति के संकोच से होती है। अर्थात जीवन निर्वाह के लिए जीविका का अधिक से अधिक विस्तार उचित नहीं है। दान लेने में रुचि नहीं होनी चाहिए, मात्र जीवन निर्वाह के लिए धन संग्रह करना चाहिए। अपनी स्थिति मात्र से अधिक धन लेने वाला ब्राह्मण अधोगति प्राप्त करता है। अर्थात अपने तथा अपने परिवार के पोषण के लिए जितना अति आवश्यक हो उतना ही लेना चाहिए। जो नित्य याचना करता है वह स्वर्ग का भागी नहीं होता, वह प्राणियों को दिग्न करता है, वह चोर के ही समान होता है। गुरुजनों तथा सेवकों के उद्धार की इच्छा करने वाला तथा देवता और अतिथियों की आराधना करने वाला सबसे दान ग्रहण कर सकता है, किंतु उस दान से वह अपनी तृप्ति नहीं करे। इस प्रकार संयत आत्मा वाला देवताओं तथा अतिथियों की पूजा करने वाला युक्त आत्मा ग्रस्त परम पद को प्राप्त करता है अथवा पुत्र को अपना सर्वस्व समर्पित करके तत्वज्ञानी पुरुष को वन में जाकर समाहित होकर विरक्त भाव से नित्य एकाकी विचरण करना चाहिए। हे द्विज सत्तमों, ये मैंने आप लोगों को गृहस्थों का धर्म बतलाया। इसे जानकर इसका नियम पूर्वक स्वयं अनुष्ठान करना चाहिए और अन्य द्विजों से इसका पालन करवाना चाहिए। इस प्रकार गृहस्थ धर्म के द्वारा अनादि अद्वितीय देव ईश्वर की सतत आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने वाला वह व्यक्ति समस्त प्राणियों के मूल कारण प्रकृति का अतिक्रमण कर परम पद को प्राप्त कर लेता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 26वां अध्याय समाप्त हुआ। कूर्म पुराण 27वां अध्याय वानप्रस्थाश्रम तथा वानप्रस्थ धर्म का वर्णन, वानप्रस्थी के कर्तव्यों का निरूपण। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार आयु के द्वितीय भाग तक गृहस्थाश्रम में रहकर तृतीय भाग में अग्नि तथा भार्या सहित वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए अथवा पुत्र के भी पुत्र को देखकर और शीर के जर्जर हो जाने पर अपनी पत्नी को पुत्रों के संरक्षण में रखते तथा स्वयं वन में चला जाए। प्रशस्त उत्तरायण में शुक्ल पक्ष के पूर्वान में वन में जाकर निवास ग्रहण कर समाहित होकर तप करना चाहिए। नित्य पवित्र फल मूलों को आहार के लिए स्वीकार करना चाहिए और इस प्रकार संयत आहार वाला होकर के उसी फल मूल आदि से पितरों तथा देवताओं का पूजन संतर्पण करना चाहिए। स्नान करके नित्य अतिथियों का पूजन करके देवताओं का पूजन करें। घर से लाकर एकाग्रता पूर्वक 8 ग्रास भोजन करें। नित्य जटा धारण करें। नख तथा रोम ना कटवाए। श्रद्धा से अध्याय को और अन्य विषयों से वाणी को रोके। अग्निहोत्र करे और वन में स्वयं उत्पन्न होने वाले मुनियों के विविध प्रकार के पवित्र अन्नों एवं शाक मूल अथवा फलों से पंच महाभूतों को संपन्न करे। नित्य चीर रूपी अर्थात अचला कपीन मात्र वस्त्र धारण करे। तीनों संध्यांशों में पवित्रतापूर्वक स्नान करे। सभी प्राणियों पर दया रखे और दान ग्रहण नहीं करे। वानप्रस्थी द्विज को नियम से दर्श, पौर्णमास याग, नक्षत्र याग, अग्रायन और चतुर्मास याग करना चाहिए तथा क्रमशः उत्तरायण एवं दक्षिणायन याग करना चाहिए। वसंत तथा शरद काल में उत्पन्न स्वयं लाए हुए पवित्र मन्यन्नों से पृथक पृथक प्रोडाश एवं चरु बना करके देवताओं तथा पितरों को अति पवित्र वन्य हवि प्रदान करनी चाहिए। तदनंतर अवशिष्ट उस हवि को लवण मिलाकर स्वयं भक्षण करना चाहिए। मधु मांस भूमि में उत्पन्न कवक अर्थात कुकर्मुता, भोस्त्रिन अर्थात शाक विशेष, शीघ्रुक अर्थात सहीजन तथा श्लेषात्मक अर्थात लिसोड़ा के फलों का त्याग करना चाहिए। हाल से ज्योति ही भूमि में उत्पन्न और दूसरों के द्वारा परित्यक्त पदार्थ का भक्षण नहीं करना चाहिए। कष्ट में होते हुए भी ग्राम में उत्पन्न पुष्प फलों का भक्षण नहीं करना चाहिए। श्रद्धा श्रामणी विधि के अनुसार अग्नि की परिचर्या करें, किसी भी प्राणी से द्रोह नहीं करें, द्वंद्व से परे और भय रहित रहें, रात में कुछ ही भोजन नहीं करें, रात्रि में केवल ध्यान प्रायण रहें, नित्र इंद्रिय विजी क्रोध जयी तत्व ज्ञान का चिंतक तथा ब्रह्मचर्य प्रायण रहें, पत्नी का भी आश्रय ना लें। जो द्विज वन में जाकर कामवश पत्नी के साथ संग करता है तो वह व्रत वानप्रस्थ व्रत से च्युत हो जाता है और प्राश्चित का भागी होता है। वहाँ वानप्रस्थ आश्रम में जो संतान उत्पन्न होती है वे द्विज जातियों के द्वारा स्पर्श के योग्य नहीं होती, उनका वेद में अधिकार नहीं होता और उनके वंश में भी यही स्थिति रहती है। वानप्रस्थ को नित्य भूमि पर शयन करना चाहिए, गायत्री के जप में तत्पर रहना चाहिए, सभी प्राणियों को शरण देने वाला होना चाहिए और दानशील होना चाहिए। परिवाद अर्थात पर निंदा, असत्य भाषण, निद्रा तथा आलस्य का प्रत्याग करना चाहिए। एकाग्नि और घर से रहित होना चाहिए, प्रोक्षित की गई भूमि पर रहना चाहिए, वन में मृगों के साथ विचरण करना चाहिए और उन्हीं के साथ रहना चाहिए अर्थात असंग हो वन में ही रहें। शिला या बालू के ऊपर शयन करना चाहिए और सदा समाहित चित रहना चाहिए। शीघ्र समाप्त होने योग्य फल मूल आदि का संग्रह करने वाला होना चाहिए अथवा एक महीने तक, छः महीने तक या एक वर्ष तक उपयोग किए जाने वाले फल मूल आदि का संग्रह करने वाला होना चाहिए। पौर संचित पदार्थों, जीर्ण वस्त्रों तथा शाक फल मूल आदि का अश्विनी मास में प्रत्याग कर देना चाहिए। दांतों को ही उखल तथा मूसल समझना चाहिए। कपोती वृत्ति अर्थात कबूतर की तरह दाना चुककर खाने वाली वृत्ति का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अथवा पत्थर पर ही कूट कर उसका अन्न का भक्षण करने वाला होना चाहिए या समय के अनुसार पके हुए फल मूल आदि का भक्षण करने वाला होना चाहिए। यथाशक्ति दिन में अन्न फूल मूल आदि लाकर रात्रि में भक्षण करना चाहिए अथवा चतुर्थकालिक या अष्टमकालिक भोजन करने वाला होना चाहिए अथवा शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंद्रायन विधि से रहें या प्रत्येक पक्ष में एक बार उबाले गए यवागों का भक्षण करें अथवा श्रद्धा वैखानस अर्थात वानप्रस्थ व्रत का पालन करते हुए केवल स्वाभाविक रीति से अपने आप वृक्ष से गिरे हुए पुष्प मूल एवं फलों से निर्वाह करते रहें। भूमि पर लेटना एवं रहना चाहिए। दिन में पंजों के बल उठना बैठना या चलना चाहिए, धैर्य कभी भी नहीं छोड़ें। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तप अर्थात तप विशेष का सेवन करें, वर्षा के दिनों में खुले आकाश के नीचे रहें और हेमंत में गीले वस्त्र धारण करें। इस प्रकार क्रमशः तपस्या को बढ़ाते रहें। आचमन कर तीनों संध्याओं में स्नान तथा पितरों और देवताओं का तर्पण एवं पूजन करें। उस समय एक पैर से खड़े रहें अथवा सूर्य किरणों का पान करें, पंचाग्नि का सेवन करें अथवा धुएं का पान करें या ऊष्मा का पान करें अथवा सोम पान करें, शुक्ल पक्ष में दुग्ध पान करें और कृष्ण पक्ष में गोमय का सेवन करें अथवा गिरे हुए पत्तों का सेवन करें या सदा कृच्छ व्रत का पालन करते रहें, सदा योग का अभ्यास करते रहें, रुद्र अध्याय का अध्ययन करते रहें, अथर्व शिरस के अध्ययन और वेदांत के अभ्यास में तत्पर रहें, आलस्य रहित होकर निरंतर यमों और नियमों का पालन करें। कृष्ण मृग चरम उत्तरीय और शुक्ल यज्ञोपदीत धारण करें, अग्नियों को अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित करके धर्मप्रायण रहें, अग्नि गृह अग्नि और गृह का प्रत्याग कर दें और मुनिव्रत द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करते रहें। जीवन निर्वाह के लिए तपस्वी ब्राह्मणों से ही भिक्षा मांगे अथवा अन्य ग्रस्तों तथा वनवासी द्विजों से भिक्षा लेनी चाहिए अथवा वन में रहते हुए ग्राम से लाकर मात्र 8 ग्रास भोजन करने चाहिए। पत्तों के दोने, हाथ अथवा कसोरे, मिट्टी के पात्र इत्यादि के टुकड़ों में ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक विविध उपनिषदों का निरंतर पाठ करना चाहिए। इसी प्रकार विशिष्ट विद्याओं गायत्री तथा रुद्र अध्याय की आवृत्ति करनी चाहिए अथवा ब्रह्म अर्पण विधि में स्थित रहते हुए महाप्रस्थान अर्थात मृत्यु पथ के उद्देश्य से अनशन करें या अग्नि में प्रवेश करें। जो तपस्वी अमंगल समूह का नाश करने वाले तथा कल्याणकारी इस वानप्रस्थ आश्रम का भलीभांति आश्रयन करता है वह उस परम ऐश्वर्य पद को प्राप्त करता है जिसमें इस जगत की स्थिति है। इस प्रकार श्री कौन प्राण संहिता के ऊपरी विभाग में 27वां अध्याय समाप्त हुआ। कौन प्राण के ऊपरी विभाग के 28वें अध्याय में संन्यास धर्म का प्रतिपादन, सन्यासियों के भेद तथा सन्यासी के कर्तव्यों का वर्णन। व्यास जी ने कहा इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में आयु के 3रे भाग को व्यतीत करके क्रमशः आयु के 4थे भाग को सन्यास आसन द्वारा व्यतीत करना चाहिए। अग्नियों को आत्मा में प्रतिष्ठित करके द्विज को सन्यास ग्रहण करना चाहिए। उसे योग अभ्यास में निरत शांत तथा ब्रह्म विद्या प्रायण रहना चाहिए। जब सभी वस्तुओं के प्रति मन में वितृष्णा उत्पन्न हो जाए तब सन्यास ग्रहण करने की इच्छा करनी चाहिए। इसके विपरीत करने से अर्थात स्वल्प भी तृष्णा के रहते सन्यास ग्रहण करने पर मनुष्य पतित हो जाता है। प्रजापत्य अथवा आग्नियाग्य करके इंद्रिय निग्रही एवं पूर्ण वैराग्यवान द्विज को ब्रह्म आश्रम सन्यास आश्रम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। कुछ ज्ञान सन्यासी होते हैं, कुछ वेद सन्यासी होते हैं और कुछ कर्म सन्यासी होते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के सन्यासी कहे गए हैं। जो सभी आसक्तियों से मुक्त है, सुख दुख आदि द्वंद्व से रहित है और निर्भय है, अपनी आत्मा में ही प्रतिष्ठा रखने वाला है, वह ज्ञान सन्यासी कहलाता है। जो नित्य वेद का ही अभ्यास से अध्याय करता रहता है, आशा रहित है, संग्रह शून्य है, जितेंद्रिय है तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाला है। वह वेद सन्यासी कहा जाता है जो अग्नियों को आत्मसात करके ब्रह्म अर्पण तत्पर रहता है। उस महायज्ञ प्रायण सतत ब्रह्म चिंतन प्रायण द्विज को कर्म सन्यासी जानना चाहिए। इन तीनों में ज्ञानी सन्यासी को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। उस ज्ञानी का ना कोई कर्तव्य शेष रह जाता है और ना कोई चिन्ह नहीं होता है। सन्यासी को ममता शून्य भय रहित शांत द्वंद्व से परे पत्तों का ही आहार करने वाला जीन को पीन को वस्त्र रूप में धारण करने वाला अथवा नग्न और ध्यान प्रायण होना चाहिए। सन्यासी ब्रह्मचर्य का पालन करे, सीमित मात्रा में आहार ग्रहण करे, ग्राम से अन्न मांग कर लाए, अध्यात्म ज्ञान में विबुद्धि रखे, निरपेक्ष रहे तथा निरामिष रहे, अपनी ही सहायता से अर्थात स्वलंबी होकर आत्मतुष्टि के लिए इस संसार में विचरण करे, ना तो मृत्यु का ही अभिनंदन करे और ना जीवन का अभिनंदन करे। जिस प्रकार सेवक अपने स्वामी के आज्ञा की प्रतीक्षा करता है उसी प्रकार उसे भी काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ना कभी अध्ययन करे, ना प्रवचन करे और ना कुछ श्रवण ही करे। इस प्रकार का ज्ञान रख के आत्मनिष्ठ होकर वह श्रेष्ठ योगी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। विद्वान सन्यासी कुपीन के साथ एक वस्त्र उत्तरीय धारण करें अथवा कुपीन मात्र से शीर का आच्छादन करे, मुंडित शीर अथवा जटाधारी रहे, त्रिदंडी रहे, संचय वृत्ति से शून्य रहे, काषाय वस्त्र ही धारण करे और निरंतर ध्यान योग में प्रायण रहे। उसे सन्यासी को ग्राम की सीमा पर वृक्ष के मूल में अथवा किसी देव मंदिर में रहना चाहिए। शत्रु मित्र तथा मान अपमान में समान रहना चाहिए। नित्य भिक्षावृत्ति से निर्वाह करे। कभी भी उसे किसी एक ही व्यक्ति का अन्न खाने वाला नहीं होना चाहिए। जो सन्यासी मोह या आलस्यवश किसी एक ही व्यक्ति का अन्न भक्षण करता है उसकी मुक्ति का कोई उपाय धर्मशास्त्रों में नहीं बताया गया है। सन्यासी को राग द्वेष से मुक्त मिट्टी पत्थर और सोने में समान भाव रखने वाला प्राणियों की हिंसा से निवृत्त मौनी और सब प्रकार से आसक्ति शून्य होना चाहिए। अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए, वस्त्र से छान कर जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए और मन से शुद्ध आचरण करना चाहिए। सन्यासी को वर्षा ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में किसी एक ही स्थान पर नहीं रहना चाहिए। नित्य स्नान एवं शौच में तत्पर, हाथ में कमंडल धारण करने वाला तथा पवित्र होना चाहिए। नित्य ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए, वनवासी ही रहना चाहिए तथा मोक्ष विषयक शास्त्र अध्ययन में निरत रहते हुए ब्रह्मसूत्री अर्थात यज्ञोपवीत से युक्त दंडधारी और जितेंद्रिय रहना चाहिए। दम्भहार से मुक्त रहें, निंदा तथा पिशुनता अर्थात चुगलखोरी का सर्था प्रत्याग करें, आत्मज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान संबंधी गुणों से संपन्न रहे, ऐसा सन्यासी मोक्ष प्राप्त करता है। विधि पूर्वक स्नान उपरांत आचमन करके पवित्रता पूर्वक देवालयों में प्रणव नामक सनातन वेद मंत्र का निरंतर अभ्यास करें। यज्ञोपवीत शांत आत्मा, हाथ में कुश धारण करने वाला, एकाग्रचित धुला हुआ कषाय वस्त्र धारण करने वाला और भस्म से धूसरित देह वाला रहना चाहिए। सन्यासी को वेदांत प्रतिपादित अधियज्ञ समस्त यज्ञों के अधिष्ठान आदि देवी तथा आध्यात्मिक ब्रह्म मंत्र प्रणव का सतत जप करना चाहिए। अथवा मननशील तथा ब्रह्मचारी यति को पुत्रों के बीच रहते हुए नित्य वेद का ही अभ्यास करते रहना चाहिए, इससे उसे परम गति प्राप्त होती है। अहिंसा, सत्य, अस्ते अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, श्रेष्ठता, क्षमा, दया और संतोष, ये ब्रह्मचारी यति के विशेष व्रत हैं। अथवा वेदांत ज्ञान में निष्ठा के साथ समाहित होकर स्नान आदि कर भिक्षा में प्राप्त अन्न से नित्य पंच महायज्ञों का संपादन करना चाहिए। इसे विरक्त कर्म योगी का धर्म समझना चाहिए। नियत समय पर समाहित होकर नित्य होम मंत्रों का जप करना चाहिए। प्रतिदिन सिद्धाय करें और संध्या में गायत्री का जप करें। एकांत में निरंतर परमेश्वर देव का ध्यान करें। जिस एक ही व्यक्ति के अन्न का और काम क्रोध तथा परिग्रह का त्याग करें। एक वस्त्र अथवा दो वस्त्र धारण करें। शिखायुं यज्ञोपवीत धारण करें। हाथ में कमंडलू धारण करें। ऐसा त्रिदंडी विद्वान भी अन आसक्त द्वंद्वातीत कर्मयोगी होने के कारण परम पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री कोण पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 28वां अध्याय समाप्त हुआ। कोण पुराण के ऊपरी विभाग में 29वें अध्याय में संन्यास आश्रम धर्म निरूपण में यतियों की भैक्षवृत्ति का स्वरूप, यतियों के लिए महेश्वर के ध्यान का प्रतिपादन, व्रत भंग में प्राश्चित विधान तथा पुनः यथास्थिति में आने की विधि, संन्यास धर्म प्रकरण की समाप्ति। व्यास जी ने कहा इस प्रकार अपने आश्रम में स्थित नियत आत्मा यतियों के लिए भिक्षा अथवा फल मूल द्वारा जीवन निर्वाह करना कहा गया है। एक समय भिक्षा करनी चाहिए, उसके विस्तार में आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि भिक्षा में आसक्ति रखने वाला सन्यासी विषयों में भी आसक्त हो जाता है। 7 घरों से भिक्षा मांगनी चाहिए। उतने घरों में ना मिलने पर पुनः भिक्षा मांगनी चाहिए। पात्र को धोकर उसमें भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और भिक्षा के बाद पुनः उसे जल से धोना चाहिए। अथवा संभव हो सके बिना लोभ के जीवन निर्वाह मात्र करने वाले यति को प्रतिदिन नवीन पात्र लाकर उसे भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और भिक्षा ग्रहण करने के बाद उसका प्रत्याग कर देना चाहिए। ग्रस्त का घर धुएं से रहित हो जाने पर, मूसल का शब्द बंद हो जाने पर, आग के ना रहने पर, सभी लोगों के भोजन कर चुकने पर, कसोरे एम पत्र आदि का ढेर लग जाने पर यति को ग्रस्त के घर नित्य भिक्षा मांगनी चाहिए। एक बार भिक्षा ऐसा शब्द उच्चारण कर भिक्षा मांगने वाले सन्यासी को नीचे मुख किए हुए उतने समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जितनी देर में गाय दूही जाती है। भिक्षा प्राप्त होने पर पितरता पूर्वक मौन होकर भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हाथ पांव धोकर यथाविधि आचमन करके सूर्य की ओर अन्न दिखलाकर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 प्राणहुतियां देकर समाहित होकर 8 ग्रास ग्रहण करें। तदंतर आचमन करके परमेश्वर देव ब्रह्म का ध्यान करें। प्रजापति मनु ने सन्यासी के लिए लौकी, लकड़ी, मिट्टी तथा बांस के बने 4 प्रकार के पात्र बताए हैं। यति को रात्रि के प्रथम भाग, अंतिम भाग, मध्य रात्रि, संध्या काल तथा दिन में नित्य विशेष रूप से ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। सन्यासी को हृदय कमल रूपी घर में विश्व नामक संसार के उत्पादक, सभी भूतों के आत्मरूप, तमोगुण से परे रहने वाले, सभी के आश्रय, प्राणियों को आनंद देने वाले, ज्योति स्वरूप, अविनाशी, प्रधान, एम पुरुष से अतीत, आकाश रूप, अग्नि एम शिव रूप, वस्तु मात्र के अस्तित्व के अधिष्ठाता, ब्रह्म रूपी ईश्वर, अनादि, अद्वैत, आनंदादि गुणों के निधान, महान पुरुष, परम ब्रह्म, सत्य, शाश्वत, शुक्ल, कृष्ण एम अरुण वरण वाले अर्थात सत्य रज तमो रूप त्रिगुणात्मक विश्व रूपी महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। ओमकार का उच्चारण करके आत्मा को प्रणव के परम तात्पर्य रूप परमात्मा में प्रतिष्ठित करके आकाश के मध्य में स्थित रहने वाले ईशान देव का हृदय रूपी आकाश में ध्यान करना चाहिए। सभी भावों के कारण रूप, आनंद के एकमात्र आश्रय स्वरूप, प्राण पुरुष शंभु का ध्यान करने से बंधन से मुक्ति हो जाती है, अथवा संसार के सम्मोहन नाले रूप मूल प्रकृति रूपी गुहा में परम व्योम रूप सभी भूतों के एकमात्र कारण, सभी प्राणियों के जीवन रूप और संसार के विलय स्थान ब्रह्मानंद स्वरूप तथा मुमुक्षु लोग जिनका सूक्ष्म रूप से दर्शन करते हैं उनका परम व्योम विराट ब्रह्म का ध्यान करके उनके मध्य में स्थित शुद्ध ज्ञान स्वरूप अनंत सत्य एवं ईशान रूप ब्रह्म का चिंतन करते हुए संयत होकर स्थित रहना चाहिए। यतियों का ये गोह से भी गोहतम ज्ञान महेश ने बतलाया है, जो इसका अनुष्ठान करता है वह ऐश्वर्य योग प्राप्त करता है। अतः नित्य ध्यान में निरत और आत्म विद्यापरायण होते हुए ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करते रहना चाहिए। इसके कारण बंधन से मुक्ति होती है, अपनी आत्मा को सबसे भिन्न शाश्वत नित्य समझ करके उसको अद्वितीय अजर आनंद रूप श्रेष्ठ ज्ञान रूपता का पुनः पुनः ध्यान करना चाहिए, जिससे चार अचर समस्त प्रपंच की उत्पत्ति होती है, जिन्हें प्राप्त करके जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो जाती है। और इसी कारण जो ईश्वर हैं, देव हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, सबके अधिष्ठाता हैं, वे ही महेश्वर हैं, जिनके अंतर्गत शाश्वत शिव अव्यय गगन विद्यमान हैं, जगन नियंता परमात्मा जिनके अंश हैं, वे ही देव महेश्वर हैं। इनका पुनः पुनः ध्यान यति को करना चाहिए। भिक्षुओं संन्यासियों के जो व्रत और उपव्रत हैं उनमें से एक एक का अतिक्रमण करने पर प्राश्चित का विधान किया गया है। कामवश स्त्री प्रसंग करने पर समाहित होकर प्राणायाम कर पवित्रता पूर्वक प्राश्चित करिए सांत्वन नामक व्रत करना चाहिए। तंतर संयत मानस होकर नियम से कृच्छ चंद्रायन व्रत करें। पुनः अपने आश्रम में आकर आलस्य का प्रत्याग करके भिक्षु को आश्रमोचित आचरण करना चाहिए। विद्वानों का यह कहना है कि धर्मयुक्त असत्य से व्रत भंग नहीं होता, तथापि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आसक्ति रखना दारुण कर्म है। धर्म अभिलाषी यति को चाहिए कि वह असत्य भाषण करने पर एक रात्रि उपवास तथा सो प्राणायाम करे। अत्यंत संकट में होने पर भी भिक्षु को किसी अन्य प्रयोजन से भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी से बढ़कर दूसरा कोई अधर्म नहीं है, यही सबसे बड़ी हिंसा भी है, क्योंकि इससे आत्मज्ञान विनष्ट हो जाता है, ऐसा स्मृतियों का सिद्धांत है। ये जो द्रविण धन नाम की वस्तु है, ये बाहरी प्राण नहीं है, इसलिए जो जिसके धन का अपहरण करता है वह उसके प्राणों का ही हरण करता है। निश्चित ही धन हरण करने वाला दुष्ट आत्मा आचार से भ्रष्ट और व्रत से च्युत हो जाता है। श्रुति का विधान है कि यदि कोई अपने व्रत से च्युत व्यक्ति अपने पुनः व्रत भंग पर पश्चाताप करे तो शास्त्र के अनुकूल विधि से आलस्य रहित होकर एक वर्ष तक चंद्रायन व्रत करे। यदि भिक्षु से अकस्मात हिंसा हो जाए तो उसे पक्षपात पूर्वक कृच्छ व्रत, अतिकृच्छ व्रत अथवा चंद्रायन व्रत हिंसा के स्वरूप के अनुसार करना चाहिए। इंद्र की दुर्बलता के कारण यदि स्त्री को देखकर यति स्खलित हो जाए तो उसे 16 प्राणायाम करने चाहिए। दिन में स्खलन होने पर 3 रात का उपवास और 100 प्राणायाम करने चाहिए। 1 का ही अन्न भक्षण करने, मधु ग्रहण करने, नवश्राद्ध संबंधी अन्न तथा प्रत्यक्ष लवण खाने पर प्रजापत्य व्रत को पाप की शुद्धि का उपाय बताया गया है। निरंतर ध्यान निष्ठ पुरुष के लिए पातक नष्ट हो जाते हैं, इसलिए महेश्वर का ज्ञान प्राप्त करके उनके ध्यान में प्रायण रहना चाहिए। जो ब्रह्म परम ज्योति रूप सभी का अधिष्ठान अक्षर द्वितीय है तथा जो सभी के भीतर स्थित है परम ब्रह्म है, उसे महेश्वर जानना चाहिए। यही महेश्वर देव महादेव एवं अद्वितीय परम शिव हैं। यही अविनाशी अद्वैत हैं और यही आदित्य के भीतर प्रतिष्ठित परम तत्व हैं। आत्मयोग नाम से प्रसिद्ध स्वप्रकाश नित्य ज्ञान नाम से भी विख्यात परम तत्व रूप अपने धाम में सर्वाधिक पूजनीय रूप से ये महेश्वर प्रतिष्ठित हैं। इसलिए महादेव कहे जाते हैं। जो महादेव से भिन्न किसी दूसरे देव को नहीं जानता और इन्हीं को अपना आत्मा मानता है, वे परम पद को प्राप्त होता है। जो अपनी आत्मा को परमेश्वर से भिन्न मानते हैं, वे उस देव का दर्शन नहीं करते, उनका परिश्रम व्यर्थ होता है। परम ब्रह्म एक ही है, इन्हें ही अवश्य तत्व के रूप में जानना चाहिए। ये अव्यय तत्व ब्रह्म ही देव हैं, महादेव हैं, इन्हें जान लेने पर बंधन नहीं होता। इसलिए यति को संयत मन होकर इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान योग में रत रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए और महादेव के प्रायण रहना चाहिए। हे विप्रो, ये आप लोगों को सन्यासियों के कल्याणकारी आश्रम सन्यास आश्रम के विषय में बतलाया। पूर्व काल में पिता में विभु ने मुनियों से इसे कहा था। ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए यति धर्म विषयक इस कल्याणकारी उत्तम ज्ञान को पुत्र शिष्य तथा योगियों के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देना चाहिए। इस प्रकार सन्यासियों के नियमों के इस विधान को बतलाया गया। ये पशुपति शंकर को संतुष्ट करने का एकमात्र उपाय है। जो अव्यग्र भाव से एकाग्रता पूर्वक इसका नित्य आचरण करते हैं, उनका पुनः जन्म अथवा मरण कुछ भी नहीं होता, अर्थात वे मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 29वां अध्याय समाप्त हुआ। कूर्म पुराण के ऊपरी विभाग में 30वां अध्याय प्राश्चित प्रकरण में प्राश्चित का स्वरूप निरूपण, 5 महापातकों के नाम तथा ब्रह्महत्या के प्राश्चित का संक्षिप्त निरूपण। व्यास जी ने कहा इसके अंतर अब मैं सभी ब्राह्मणों के कल्याण के लिए और दोषों के विनाश के लिए शुभ प्राश्चित विधि का वर्णन करूंगा। विहित कर्मों को ना करने और निंदित कर्मों को करने से पुरुष दोष पाप का भागी होता है। इसकी निवृत्ति प्राश्चित करने से होती है। ब्राह्मण को बिना प्राश्चित किए कभी भी नहीं रहना चाहिए। शांत एवं विद्वान ब्राह्मण जो कहे उसे करना चाहिए। वेदांत ज्ञानियों में श्रेष्ठ शांत धर्म पालन को ही सर्वस्व मानने वाला एक भी अग्निहोत्री ब्राह्मण जो अपने आचरण में लाता है, वही श्रेष्ठ धर्म होता है। वेदांत में पारंगत धर्मप्रायण अनाहित अग्नि 3 ब्राह्मण जो कहें उसे धर्म का साधन समझना चाहिए। अनेक धर्मशास्त्रों के ज्ञाता उहापौ में दक्ष शास्त्रीय विभिन्न सिद्धांतों के आकलन तथा समन्वय में कुशल तथा वेद अध्ययनशील 7 ब्राह्मण धर्म में प्रमाण कहे गए हैं। मीमांसा ज्ञान के तत्वज्ञ वेद वाक्यार्थ विचार एवं श्रोत समार्थ कर्म कांड के रहस्य को जानने वाले तथा वेदांत के ज्ञान में कुशल परमार्थिक तत्व अद्वैत के रहस्यवेता संख्या में 21 ब्राह्मण प्राश्चित का विधान कर सकते हैं। ब्रह्मघाती मध्यपायी चोर गुरुतल्पगामी तथा इनके साथ निवास करने वाले ये सभी महापात की होते हैं। जो 1 वर्ष पर्यंत नित्य सब को जानते हुए भी पतितों के साथ स्वारी शैया तथा आसन संबंधी संसर्ग करता है, वह पतित हो जाता है। जानते हुए भी पतितों का यज्ञ कराने, अध्यापन करने, उनके साथ योनि अर्थात विवाह आदि का संबंध रखने और भोजन करने से द्विज शीघ्र ही पतित हो जाता है। जो द्विज ज्ञान में मोहवश इनके साथ अध्ययन और अध्यापन करता है वह एक वर्ष में पतित हो जाता है। आत्म शुद्धि के लिए ब्रह्मघाती को 12 वर्षों तक कुटी बना करके वन में रहना चाहिए और शव के सिर को ध्वजा के समान धारण करके भिक्षा मांगनी चाहिए। ब्रह्मघाती को ब्राह्मणों के निवास स्थानों तथा देव मंदिरों में नहीं जाना चाहिए और स्वयं अपनी आत्मा की निंदा करते हुए तथा जिस ब्राह्मण को मारा है उसका स्मरण करते हुए पहले से असंकल्पित अनिश्चित धुएं से रहित शांत अग्नि वाले तथा जहां लोगों ने भोजन कर लिया है ऐसे 7 घरों से नित्य धीरे धीरे भिक्षा मांगनी चाहिए। उसे मनुष्य को अपना दोष पाप बताते हुए एक समय भिक्षा मांगनी चाहिए अथवा धैर्य रखते हुए वन्य फूल फलों द्वारा निर्वाह करना चाहिए। हाथ में कपाल लिए हुए और खटवांग चारपाई के टुकड़े को धारण करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो जाने पर ब्रह्म हत्या दूर होती है। अनिच्छा पूर्वक किए गए पाप का ये प्रायश्चित है, इससे कल्याण होता है, किंतु इच्छा पूर्वक किए गए पाप से शुद्धि अनेक प्रायश्चितों के बाद मृत्यु के अनंतर ही समझनी चाहिए, इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं। अथवा ब्रह्मघाती को स्वयं अनशन व्रत करना चाहिए या भृगु पतन करें अर्थात उच्च स्थान से गिरें अथवा प्रज्वलित अग्नि या जल में प्रविष्ट हो जाएं। दूसरे प्रकार से अर्थात बुद्धिपूर्वक ब्राह्मण हत्या करने पर ब्रह्म हत्या दूर करने के लिए ब्राह्मण अथवा गौ के निमित्त बड़ी भांति अपने प्राणों का प्रत्याग कर देना चाहिए। दीर्घ रोग से ग्रस्त ब्राह्मण को रोग से मुक्त करने तथा दुर्भिक्ष के समय अन्न प्रदान करने से ब्रह्म हत्या दूर होती है। अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर होने वाले अभृत स्नान से अथवा वेदज्ञ ब्राह्मण को अपना सर्वस्व दान कर देने से द्विज ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। सस्ती एवं अरना नदी के लोक प्रसिद्ध संगम में तीनों संध्याओं में स्नान करने और 3 रात्रि उपवास करने से द्विज ब्रह्म हत्या जनित पाप से शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मचर्य आदि से युक्त द्विज पितृ तीर्थरामेश्वरम जाके वहां सागर में स्नान करके शंकर जी का दर्शन करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। त्रिशूलधारी भगवान शंकर के कपाल मोचन नामक तीर्थ में स्नान करके भक्तिपूर्वक पितरों की पूजा करने से ब्रह्मघाती ब्रह्म हत्या के पाप से दूर हो जाता है। पूर्व काल में वहाँ कपाल मोचन तीर्थ में अमित तेजस्वी देवादि देव भैरव ने परमेष्टि ब्रह्मा के कपाल को स्थापित किया। वहाँ स्नान करके भैरव रूपी महादेव की भली भांति अर्चना करके एवं पितरों का तर्पण करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हो जाती। इस प्रकार श्री कूर्मपुराण संहिता के ऊपरी भाग में 30वां अध्याय समाप्त हुआ। 31वें अध्याय में प्रायश्चित प्रकरण में कपाल मोचन तीर्थ का आख्यान। ऋषियों ने पूछा, अमित तेजस्वी देव शंकर रुद्र ने पूर्व काल में किस प्रकार ब्रह्मा जी के शीर से उत्पन्न कपाल को पृथ्वी पर स्थापित किया? तो सूजी बोले, ऋषियों आप लोग पाप को नष्ट करने वाले इस पुण्य कथा एम धीमान देवादि देव महादेव के महात्म्य को सुनिए। प्राचीन काल में मेरु श्रृंग पर लोगों के मूल कारण देव पिता में को प्रणाम करके महर्षियों ने उनसे पूछा, अव्यय अद्वितीय तत्व क्या है? महेश्वर की माया से मोहित लोगों को उत्पन्न करने वाले उन ब्रह्मा ने महर्षियों के परम भाव को न जानते हुए अभिमान पूर्वक स्वयं को ही अव्यय तत्व बतलाया और कहा, मैं ही जगत का मूल कारण धाता संभो तथा अद्वितीय अनादि परम ब्रह्म ईश्वर हूँ। मेरी आराधना करने से मुक्ति हो जाती है। मैं ही सभी देवों का प्रवर्तक तथा निर्वर्तक हूँ। लोकों में मुझसे महान और कोई नहीं है। पिता में अहंकार पूर्वक ऐसा कह ही रहे थे कि नारायण के अंश से उत्पन्न यज्ञ भगवान ने क्रोध से आरक्त नेत्र होकर परिहास करते हुए ये वाक्य कहा, ब्राह्मण संप्रति आपके ऐसे व्यवहार का क्या कारण है? आप ज्ञान से युक्त हैं, आपके लिए ये उचित नहीं है। मैं लोगों का धाता यज्ञ रूप नारायण प्रभु हूँ, मेरे बिना इस संसार में जीवन कभी भी नहीं रह सकता। मैं ही परम ज्योति हूँ, मैं ही परम गति हूँ, मेरे द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके आपने इस भुवन मंडल की रचना की है। परस्पर विजय के अभिलाषी उन दोनों के मोहपूर्वक इस प्रकार विवाद करते समय ही वहाँ वे दोनों देव पिता में एवं यज्ञ भगवान थे। वहाँ चारों वेद मूर्तिमान होकर आगे देव ब्रह्मा तथा यज्ञ आत्मा विष्णु को स्थित देख करके सविग्रहृदय होकर उन्होंने ब्रह्मा से यथार्थ तत्व कहा। मूर्तिमान ऋग्वेद ने कहा, जिसके भीतर सभी प्राणी प्रतिष्ठित हैं, जिससे सभी की प्रवृत्ति होती है और जिसे परम तत्व कहा गया है, उन्हें ही महेश्वर देश समझना चाहिए। यजुर्वेद ने कहा, जो इस सभी यज्ञों तथा योग के द्वारा अर्चित होते हैं और जिन देव को ईश्वर कहा गया है, वे देव ही पिनाक धारण करने वाले शंकर हैं। सामवेद ने कहा, जिसके द्वारा अनंत ब्रह्मांड रूपी चक्र प्रवर्तित हैं, जो निरतिशय आकाश स्वरूप आकाश के मध्य प्रतिष्ठित हैं, शिव स्वरूप हैं, योगियों के द्वारा वेद्य हैं, वे परम तत्व ही शंकर हैं, महादेव हैं। अथर्ववेद ने कहा, यति लोक प्रसन्न प्रयत्न पूर्वक जिन परम योगेश्वर महेश्वर का दर्शन करते हैं, वे पुरुष रुद्र ही देव भगवान भाव हैं। इस प्रकार विश्व आत्मा होने पर भी वे भगवान ब्रह्मा मोहित होने के कारण वेदों के द्वारा बनाए गए कल्याणकारी तत्व को सुनने पर भी हंसते हुए कहने लगे, जब वे परम ब्रह्म महेश सभी आसक्तियों से रहित हैं, तो कैसे अपनी भार्या के साथ रमन करते हैं तथा अति गर्वित अपने प्रमथ गणों के साथ सुख सुविधाओं का भोग करते हैं? ऐसा कहे जाने पर सनातन अमूर्त भगवान प्रणव ने मूर्तिमान होकर पिता में से कहा, प्रणव बोले, ये वे महेश्वर हैं जो स आत्म राम ये अपनी आत्मा में ही रमन करते हैं। इनकी आत्मा ही इनकी पत्नी है। यही वे भगवान ईश स्वयं ज्योति सनातन है और देवी शिवा आत्म आनंद स्वरूप ने कही गई है। वे आगंतुक देवी उन भगवान से पृथक नहीं है। इस प्रकार कहे जाने पर भी उस समय ईश्वर के ही माया से मोहित यज्ञ मूर्ति भगवान तथा ब्रह्मा का अज्ञान नष्ट नहीं हुआ। इसी बीच विश्वभावन ब्रह्मा ने आकाश मध्य को व्याप्त करते हुए अद्भुत एवं दिव्य महाज्योति का दर्शन किया। द्विजोत्तमो, उस महाज्योति के मध्य स्थित तेज से उज्ज्वल दिव्य निर्मल मंडल आकाश के मध्य में प्रकट हुआ। वह अनिंदित मंडल दिव्य था और तेजों में होने के कारण घोर भीषण था तथा मूर्धा पर सबसे ऊपर स्थित था। उसे देखकर ब्रह्मा ने अपने मुख को सबसे ऊपर विद्यमान उस मंडल के आलोक से आलोकित किया, पर उसी समय अज्ञानवश अति कुपित ब्रह्मा के ही अति कोप से उस ब्रह्मा का पांचवा सिर जलने लगा। उसी क्षण भगवान नील लोहित रुद्र महेश्वर के गण के देव विशेष प्रकट हुए। वे रुद्रदेव त्रिशूल धारण किए हुए थे, पिंगल वर्ण के थे तथा सर्प का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। उन नीलोहित शंकर रुद्र से भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे महेशान, आपका मेरे ही ललाट से सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ था, ये मैं जानता हूँ, आप मेरी शरण में आए। तदंतर पदम योनि के गर्वयुक्त वचन को सुनकर ईश्वर ने लोहित रुद्र ने लोक को जलाने वाले पुरुष काल भैरव को भेजा। उस काल भैरव ने ब्रह्मा के साथ महान युद्ध किया और उस ब्रह्मा के पांचवें मुख को काट डाला। देव शंभु की प्रेरणा से काल भैरव द्वारा ब्रह्मा का मस्तक काट दिए जाने पर उन देव ब्रह्मा की मृत्यु होगी, किंतु ईश्वर के योग से पुनः वह विश्वरष्टा ब्रह्मा जीवित होगे। तदंतर ब्रह्मा ने उस मंडल के मध्य में स्थित सनातन महादेव गिरीश महेश्वर को महादेवी के साथ विराजमान देखा। वे सर्पराज का कंकन पहने थे, चंद्रमा के अव्यय को द्वितीया के चंद्रमा को भूषण रूप में धारण किए थे, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान तथा जटाजूट धारण किए हुए थे। उन्होंने व्याघ्र चरम का वस्त्र धारण किया था, दिव्य मालाओं से समन्वित थे, हाथ में त्रिशूल धारण किए थे, कठिनता से देखे जा सकने योग्य तथा भस्म से शोभित ऐसे योगी शंकर को उन्होंने देखा। योगनिष्ठ अपने हृदय के मध्य जिन ईश्वर का दर्शन करते हैं उन ब्रह्म स्वरूप आदि देव महादेव को ब्रह्मा ने देखा। आकाश में स्थित वह परमा देवी जिनकी शक्ति है, वे अनंत ऐश्वर्य संपन्न योगात्मा महेश्वर मुझे दिखलाई पड़ रहे हैं, जिन्हें एक बार प्रणाम मात्र कर लेने से ही प्रणाम करने वाले के संपूर्ण मोह को उत्पन्न करने वाला संसार का बीज विलीन हो जाता है। वे रुद्र दिखलाई पड़ रहे हैं, वे लोकों के नायक दिखलाई पड़ रहे हैं, जो उन लोकों को भी मुक्त कर देते हैं जो आचार युक्त ना होने पर भी केवल उनकी भक्ति करते हैं। वेदों के ज्ञाता शांत और द्वंद्वरित ब्रह्मचारी जिनके विशुद्ध स्वरूप को जानते हैं वे शंभु दिखलाई पड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता तथा ब्रह्मवादी ऋषि जन जिनके लिंग की सदा आराधना करते हैं वे विश्वेश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं, जिन्हें एक बार प्रणाम मात्र कर लेने से ही प्रणाम करने वाले के संपूर्ण मोह को उत्पन्न करने वाला संसार का बीज विलीन हो जाता है। वे रुद्र दिखलाई पड़ रहे हैं, जिनके मंडल के मध्य सरस्वती के साथ ये भगवान ब्रह्मा स्थित हैं। हिरण्यगर्भ के पुत्र वे ईश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं। संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाली विज्ञान तनु रूपी विज्ञान में ईश्वरी शक्ति जिनके पार्श का कभी त्याग नहीं करती वे शंकर दिखलाई पड़ रहे हैं, जिनके चरण कमलों में पत्र पुष्प अथवा जल अर्पण करने से प्राणी संसार से पार हो जाते हैं। वे रुद्र दिखलाई पड़ रहे हैं, जिनके सन्निधि मात्र से अमोघ शक्ति प्राप्त करके सनातन शाश्वत काल सब कुछ प्राणी मात्र को प्रदान करता है। वे काल के भी काल योगात्मा महेश्वर दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जो संपूर्ण लोकों के जीवन हैं, तीनों लोकों के भूषण हैं तथा चंद्रमा जिनका आभूषण है। वे देव सोम उमा के साथ महेश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं। देवी उमा पार्थी के साथ जिनका स्वभाव से ही नित्य साक्षात संयोग है एवं जिनके अनुग्रह से परम मुक्ति की प्राप्ति शास्त्रों में बताई जाती है वे योगी महेश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं। वैराग्य की ओर उन्मुख योग के तत्व को जानने वाले योगी जन देवी के साथ निरंतर जिनके योग का ध्यान करते हैं वे ही योगी शंकर दिखलाई पड़ रहे हैं। महादेवी के साथ सनातन महादेव की श्रेष्ठ आसन पर विराजमान देखकर ब्रह्मा को परम स्मृति प्राप्त हुई। भगवान ब्रह्मा ने दिव्य माहेश्वरी स्मृति को प्राप्त करके चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण करने वाले तथा वर प्रदान करने वाले सोम शंकर को स्तुति द्वारा प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने कहा, महान देव महादेव को नमस्कार है, महादेवी को बार बार नमस्कार है, शिव को शांत को नमस्कार है, शिवा को शांति को नमस्कार है, ओमकार ब्रह्म रूप आपको नमस्कार है, विद्या रूप आपको नमस्कार है, मूल प्रकृति को नमस्कार है, महेश्वर को बार बार नमस्कार है, विज्ञान स्वरूप देव वाले महेश्वर को नमस्कार है, चिंतन अर्थात विचार शक्ति चिति स्वरूप आप देवी को नमस्कार है, काल के भी काल आपको नमस्कार है, ईश्वरी को बार बार नमस्कार है, रुद्र के लिए बार बार नमस्कार है, रुद्राणी आपको बार बार नमस्कार है, काम अर्थात समस्त प्रपंच को मोहित करने वाले आपको बार बार नमस्कार है और माया को बार बार नमस्कार है, सभी कार्यों के नियामक महेश्वर और शोभ उत्पन्न करने वाली सृष्टि के लिए कुटस्थ पर ब्रह्म में उत्कट इच्छा जागृत करने वाली उमा को बारंबार नमस्कार है, मूल प्रकृति प्रकृति रूप आप देवी को तथा नारायण महेश्वर को नमस्कार है, योग प्रदान करने वाली आपको नमस्कार है और योगियों के गुरु शंकर को नमस्कार है, संसार का विनाश परलय करने वाले महेश्वर को नमस्कार है तथा संसार की उत्पत्ति करने वाली देवी को नमस्कार है, नित्य आनंद विभू तथा आनंद मूर्ति को नमस्कार है, कार्य विहीन विकार रहित को नमस्कार है, विश्व प्रकृति देवी को नमस्कार है, ओमकार मूर्ति तथा उनके भीतर प्रतिष्ठित रहने वाले आपको नमस्कार है। आकाश में स्थित व्योम शक्ति ब्रह्म शक्ति देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार पिता में ब्रह्मा ने इस सोम अष्टक नामक स्तुति से ईश को प्रणाम किया और शत्रुद्रेय का पाठ करते हुए उन्होंने दंडवत भूमि पर गिरकर साष्टांग प्रणिपात किया। तंत्र प्रणत जनों के कष्ट को हरने वाले देव हर महादेव ने दोनों हाथों से उन्हें ब्रह्मा को उठाया और कहा, इस समय मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूं। अनंतर हुए ब्रह्मा जी को परम योग और अतुल महान ऐश्वर्य प्रदान करके महादेव ने सम्मुख स्थित ईश्वर नील लोहित देव से कहा, यह ब्रह्मा मेरे प्रथम पुत्र हैं, इस संसार के पूज्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुरु ज्येष्ठ एम आपके पिता हैं, आपको इनकी रक्षा करनी चाहिए। अनक, आपको इस प्राण पुरुष की हत्या नहीं करनी चाहिए। ये अपने योग ऐश्वर्य के महात्म्य से मेरी ही शरण में आए हैं। पुनः महेश्वर ने नील लोहित रुद्र को संबोधित करते हुए नारायण के अंश से उत्पन्न यज्ञ भगवान के विषय में कहा, हे अनग, ये भगवान यज्ञ हैं, ब्रह्मा को मोहग्रस्त देखकर सगर्व हो गए हैं, इनका शासन करें तथा ब्रह्मा के कटे हुए सिर को धारण करें और आप संसार को ये दिखाते हुए भिक्षाचरण पूर्वक भ्रमण करें कि मैं ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए व्रत कर रहा हूँ। आप देवताओं एवं ब्राह्मणों को अर्थात उनकी मर्यादा को संस्थापित करें। ऐसा वचन कहकर भगवान परमेश्वर अपने परम पद रूप स्वाभाविक दिव्य स्थान को चलेगे। तदंतर जटाधारी नील लोहित उन भगवान ईश रुद्र ने ब्रह्मा का मुख काल भैरव को ग्रहण कराया तथा कहा, पाप को नष्ट करने के लिए आप लोक कल्याणकारी व्रत का पालन करें और कपाल हाथ में धारण करके आप भगवान सर्वत्र जाएं और भिक्षा ग्रहण करें। ऐसा कहकर उन्होंने भयंकर दाढ़ और मुख वाली ज्वाला समूह को ही आभूषण रूप में धारण करने वाली ब्रह्महत्या नाम से प्रसिद्ध कन्या को भी ये कहकर भेजा, हे भीषण आकार वाली, वे काल भैरव त्रिलोचन जब तक दिव्य वाराणसीपुरी में पहुँचे तब तक तुम इनके पीछे पीछे जाओ। ऐसा कहने के बाद महेश्वर देव ने कालाग्नि भैरव से कहा, मेरे निर्देश के अनुसार आप भिक्षा मांगते हुए संपूर्ण लोक में भ्रमण करें। जब आप देवेश अनामय नारायण का दर्शन करेंगे तब वे श्री नारायण पाप की शुद्धि का स्पष्ट उपाय आपको बताएंगे। देवादिदेव का वाक्य सुनकर कमल पाणी कपाल पाणी ने वे विश्वात्मा भगवान हर काल भैरव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। विकृत वेश बनाकर अपने तेज से प्रकाशित श्री संपन्न अत्यंत पवित्र जटाजूट से शोभित करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अत्यंत गर्वित प्रमत कणों से आवृत कालाग्नि के समान नेत्र वाले महादेव काल भैरव शोभित होने लगे। परमेष्टि के उस दिव्य अमृत स्वरूप आनंद का पान कर अतिशय लीला विलास करने वाले ईश्वर लोगों के पास आए। अस्तु उन कालात्मा महेश्वर के प्रमुख गण काल भैरव शंकर का रूप एम लावण्य से संपन्न देख करके नारी समूह उनके पीछे पीछे चलने लगे। वे स्त्रियां प्रभु के सामने विविध प्रकार के गीत गाने लगी और नृत्य करने लगी तथा मंद मुस्कान के साथ उनके मुख को देखकर भवों से हाव भाव प्रदर्शित करने लगी। वे शूलधारी काल भैरव देवों तथा दानों आदि के देशों में जाने के अनंतर विष्णु के भवन में गए जहां मधुसूदन निवास करते हैं। उस दिव्य भवन को देखकर लोगों के कल्याणकारी शंकर काल भैरव श्रेष्ठ भूतों के साथ ही उसमें प्रवेश करने लगे। उन काल भैरव के दिव्य परम परमेश्वर भाव को ना समझते हुए शंख चक्र तथा गदा हाथों में लिए हुए पीत वस्त्र धारण किए महान भुजा वाले विष्णु के अंश से उत्पन्न विश्वक्सेन नाम से प्रसिद्ध महाबलवान द्वारपाल ने त्रिशूलधारी उन काल भैरव को रोका। तब भैरव की आज्ञा से काल वेग इस नाम से प्रसिद्ध शंकर का भयंकर गण विष्णु समुद्भूत अर्थात विश्वक्सेन से युद्ध करने लगा। उस कालवेग को जीत करके क्रोध से लाल हुए नेत्रों वाला द्वारपाल रुद्र काल भैरव की ओर भयंकर सुदर्शन चक्र फेंका। तब त्रिशूलधारी शत्रुजित त्रिपारी देव महादेव काल भैरव ने उस आते हुए चक्र को अवज्ञापूर्वक देखा। उसी समय महादेव काल भैरव ने त्रिशूल के द्वारा परले कालीन अग्नि के तुल्य अति भीषण विश्वक सैन के वक्ष स्थल में प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। त्रिशूल से आहत होने पर अपने महान बल का त्याग करके उस विश्वक सैन ने अपने प्राणों का उसी प्रकार पर त्याग कर दिया जैसे व्याधि से आहत प्राणी मृत्यु को देखकर अपने प्राणों का प्रत्याग कर देता है। विष्णु के पुरुष विश्वक सैन को मार करके उसके कलेवर मृत शीर को लेकर श्रेष्ठ प्रमथ गणों के साथ महादेव काल भैरव भवन के अंदर प्रविष्ट हुए। जगत के कारण रूप ईश्वर काल भैरव को देख करके भगवान हरि ने अपने लाट का भेदन करके रक्त की धारा गिराई और कहा, अप्रमेय तेज रूप भगवान, आप मेरी भिक्षा ग्रहण करें। त्रिपुर मर्दन, आपके लिए कोई अप्रकट अमंगलजनक भिक्षा नहीं है। हजारों दिव्य वर्षों तक वह रक्त की धारा प्रवाहित होती रही, किंतु परमेष्टि ब्रह्मा का वह काल भैरव के हाथ में विद्वान कपाल भरा नहीं। तब नारायण प्रभु हरि ने वैदिक मंत्रों द्वारा अत्यंत आदर पूर्वक स्तुति करके भगवान काल रुद्र से कहा, आपने ब्रह्मा का ये सिर किस कारण से धारण कर रखा है? तब परमेश्वर भगवान काल भैरव ने संपूर्ण वृतांत बतलाया। तदंतर ऋषिकेश देवेश भगवान अच्युत ने ब्रह्म हत्या को बुलाकर प्रार्थना की, त्रिशूली काल भैरव को छोड़ दो। मुरारी विष्णु द्वारा प्रार्थना करने पर भी उसने काल भैरव के पार्श का त्याग नहीं किया। तब जगत योनि सर्वज्ञ विष्णु ने देर तक ध्यान करके शंकर काल भैरव से कहा, भगवान आप दिव्य एवं मंगल करने वाली वाराणसीपुरी चाहिए, जहाँ ईश्वर संपूर्ण संसारिक दोषों को शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। जब वे महायोगी काल भैरव अपने हाथ में विष्णु पार्षद विश्वक सैन का क्लेवर लेकर वाराणसीपुरी के दर्शन की प्रसन्नता में नृत्य करते हुए सर्वप्रथम अति गोपनीय सभी तीर्थों एवं देव स्थानों में देवताओं के हित की कामना से गए काल भैरव के चारों ओर महायोगी प्रमथ कर्ण उनकी स्तुति करते हुए चल रहे थे। उन काल भैरव का नृत्य देखने की लालसा वाले भगवान नारायण हरि दूसरा रूप धारण करके स्वयं उनके पीछे पीछे चलने लगे। श्रेष्ठ विषभ के चिन्ह से अंकित शासन ध्वजा वाले अनंत योग आत्म रूप शंकर गोविंद को देखते हुए प्रसन्नतापूर्वक बार बार नृत्य करने लगे। तदंतर अनुचरों और हरि के सहित धर्म रूपी वृषभ को वाहन के रूप में स्वीकार करने वाले रुद्र काल भैरव वाराणसी इस नाम से प्रसिद्ध महादेव की पुरी में पहुंचे। कपर्दी देवेश के वहां प्रवेश करते ही वह ब्रह्म हत्या तीव्र स्वर से हाहाकार करती हुई दुखी होकर पाताल में चली गई। श्रेष्ठ स्थान वाराणसी में प्रविष्ट होकर देव हर शंकर काल भैरव ने गणों के सामने ब्रह्मा के कपाल को स्थापित किया और उन्हें करना निधि ईश महादेव काल भैरव ने जीवित हो जाए ऐसा कहकर विश्वक्सेन का कलेवर विष्णु हरि भगवान को दे दिया। मेरे इस कपाल युक्त उत्तम वेश का रूप का निरंतर स्मरण करने से अलौकिक तथा पारलौकिक सब पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इस श्रेष्ठ वाराणसी के कमाल मोचन तीर्थ में आकर स्नान करके विधिपूर्वक पितरों तथा देवताओं का तर्पण करने से ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाती है। संसार को अनित्य जान करके जो इस स्थान में निवास करते हैं उन्हें देहांत के समय में परम ज्ञान और परम पद प्राप्त करता हूँ ऐसा कहकर भगवान काल भैरव जनार्दन का अलिंगन करके प्रमथेश्वरों के साथ ही क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। वे भगवान कृष्ण हरि त्रिशूली से विश्वक सैन को प्राप्त करके अपना परम रूप धारण करके शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। आप लोगों से स्थानु शंकर को अत्यंत प्रिय महापातकों को नष्ट करने वाले पित एवं मंगलकारी इस कपाल मोचन तीर्थ के विषय में मैंने बताया। जो ब्राह्मणों के समीप इस अध्याय का पाठ करता है वे कायिक वाचिक तथा मानसिक त्रिविध पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री कोन पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 30वां और 31वां अध्याय समाप्त हुआ।